vijf uur. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Minister Adema heeft toch een pakket maatregelen over hervorming van de landbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar er zijn de formerende partijen niet over te spreken. En een toenemend aantal moslims in Nederland overweegt om te emigreren. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt dit jaar verder. Volgens een prognose die demissionair staatssecretaris Van der Burg naar de Kamer heeft gestuurd, stijgt het aantal asielzoekers naar tussen de 50.000 en bijna 79.000. Daarbij zijn ook nareizigers meegeteld die naar Nederland komen voor gezinshereniging en mensen die voor een tweede keer asiel aanvragen. En Van der Burg maakt zich zorgen. Theoretisch gesproken kan het meevallen, maar als ik kijk naar de eerste drie maanden van dit jaar, dan zien we dat we 30% hoger zitten in plaats van lager zitten dan vorig jaar. Dus voorlopig vestig ik daar mijn hoop niet op. Bovendien, ik heb niks aan hoop, ik heb alleen maar wat aan feiten. Van der Burg wil dat er snel nieuwe Europese regels komen, zodat minder mensen hier naartoe kunnen komen. Het demissionaire kabinet neemt toch geen besluit meer over de toekomst van de publieke omroep. Vorige week liet het kabinet nog weten dat het de NPO mogelijk meer tijd wil geven om te hervormen door de vergunning met 2 jaar in plaats van 5 jaar te verlengen. En dat was ook het advies van een commissie die vorig jaar tot de conclusie kwam dat de publieke omroep flink op de schop moet. Het demissionaire kabinet laat de beslissing daarover dus aan het nieuwe kabinet. In Utrecht zijn 2 mannen opgepakt voor het maken van de eerste banga-lijst over Utrechtse studenten. Daarop werden jonge vrouwelijke studenten op hun uiterlijk beoordeeld en van commentaar voorzien, bijvoorbeeld hoe goed ze waren in bed. De 2 zijn verhoord en naar huis gestuurd. Een man van 57 uit Zoetermeer wordt verdacht van het verspreiden van zeer gewelddadige kinderporno. Volgens het OM was hij lid en beheerder van meerdere chatgroepen in de app Telegram, waar hij beelden van seksueel kindermisbruik verspreidde. Brazilië heeft voor het eerst excuses aangeboden aan de inheemse bevolking. De voorzitter van de Amnestiecommissie ging live op tv door de knieën voor de leider van de inheemse bevolking en zei namens de staat sorry voor al het geweld dat ze is aangedaan. Ajax-voorzitter Michael van Praag heeft 100 aandelen in Ajax niet laten registreren bij toezichthouder AFM, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat had binnen 2 weken nadat hij in november in dienst trad moeten gebeuren. Afgelopen week werd Ajax-directeur Kroes door de Raad van Commissarissen geschorst omdat hij vlak voor zijn aanstelling 17.000 Ajax-aandelen had gekocht. Van Praag is voorzitter van die Raad van Commissarissen, maar ging dus zelf ook in de fout, zegt onderzoeksredacteur Guido van Gorp. Ajax die zegt, ja, wij erkennen dat er een formele melding gedaan moet worden bij de AFM. Er is sprake dus van die administratieve omissie, die fout. Wij hebben wel dit gemeld al een keer aan de aandeelhouders dat hij 100 aandelen heeft. Dat is heel klein bier, dat is heel weinig. Maar ja, het is inderdaad niet bij de AFM gemeld. En dat gaan we dus bij deze rechttrekken. Ja, de club wijst erop dat Van Praag wel veel minder aandelen, 100, had dan Kroes. Het KNMI verwacht vanaf juni een actief orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan. Dat komt door opvallend hoge zeewatertemperaturen en het wegtrekken van het klimaatfenomeen El Niño. In het zuidelijke deel van de Noord-Atlantische Oceaan, bij de Kaapverdische eilanden, kunnen tropische stormen makkelijker uitgroeien tot orkanen. En die zullen dan wegtrekken richting westen en noorden. Maar hoe ze precies zullen gaan, dat is niet echt te voorspellen. En ook Amerika verwacht een hevig orkaanseizoen tot november. Het weer hier, nou, het waait flink uit het zuidwesten en de zon schijnt geregeld. Het is een graad of 17. Vanavond neemt de wind dan af. Vannacht koelt het amper af. Morgen wordt een bijzonder warme dag met flink wat zon, maar ook hoge bewolking. Het wordt morgen 22 tot lokaal 26 graden. Michel, dankjewel. We gaan naar de situatie op de weg met Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Ja, het is vooral druk in het midden van het land door een aantal ongelukken. Maar ook een ongeluk in het zuiden veroorzaakt nog veel vertraging. Van Maastricht naar Eindhoven op de A2 is dat. Bij Maastricht Airport nog 25 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Leerdam is de linker rijstrook nog dicht na een ernstig ongeluk vanochtend al. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos een half uur extra reistijd door een kapotte vrachtwagen. De oprit is daar dicht en ook de rechte rijstrook. Verder een aanrijding op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. Daar is ook een rijstrook dicht en het oponthoud 20 minuten. En de dijk Enkhuizen-Lelystad, dat is de N307, die is in beide richtingen helemaal dicht, ook door een ongeluk. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. DCM gazonvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik vind het onacceptabel dat er boeren in onzekerheid laten. En ik vind het onacceptabel dat er boeren zijn die niet weten of ze volgend jaar nog bestaan. En dat we die geen duidelijkheid kunnen geven. Aldus een gefrustreerde landbouwminister Adema. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Minister Adema wil het mestprobleem aanpakken door voor miljarden euro's boeren uit te kopen. Tegelijk wil hij er met subsidies en normen voor zorgen dat biologische boeren met minder vee en meer ruimte kunnen overleven. Maar de minister stuit op weerstand bij de formerende partijen. Daar ga ik het over hebben met onze politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, waarom komt Adema nu met dit pakket? Ja, omdat de nood hoog is vanwege dat mestprobleem. Het heeft allemaal mee te maken dat Nederland had lange tijd een uitzonderingspositie als het gaat om het uitrijden van mest in Europa. We mochten meer dan anderen en dat is voorbij. De komende jaren wordt dat dus afgebouwd. Dat gebeurt stapsgewijs. Dus volgend jaar een beetje minder en uiteindelijk in 2026 helemaal niet meer dan andere landen. En dat betekent dus extra kosten voor de boeren, want ze moeten die mest afvoeren en kunstmest aanschaffen. En daarom dreigen er nu bedrijven failliet te gaan. Nou, om dat te voorkomen komt Adema nu met maatregelen waarmee hij ervoor wil zorgen dat er minder vee komt en daarmee dus minder mest. Enerzijds dus met de stoppersregeling. Boeren kunnen stoppen voor geld. En waardoor juist biologische boeren niet de dupe moeten zijn. En dat wil hij dan doen door die graslandnorm. Dat is hoeveel gras een koe krijgt, een ruimte een koe moet hebben. En daardoor legt hij dus vooral de druk bij de grote boerenbedrijven met megastallen. Die moeten zich aanpassen en met subsidies moeten dan boeren juist die veel ruimte geven aan hun dieren kunnen overleven. Ja, dus hij is, eigenlijk zegt hij van ik doe dit om de boeren te helpen, of niet? Ja, dat is inderdaad wat hij wil. Want hij ziet nu dat als hij niks doet, dat er veel gezonde bedrijven failliet zullen gaan door die nieuwe mestregels en door al die kosten die daarbij komen. En dat de intensieve landbouw wel gaat overleven. Nou, dat wil hij dus niet. En daarom wil hij juist die kringlooplandbouw gaan helpen. De situatie in de agrarische sector is buitengewoon urgent. Er zijn heel veel boeren die bellen mij ook persoonlijk om hun zorgen, een grote zorgen, op tafel te leggen. Omdat de kans bestaat dat als we niet ingrijpen en we niks doen, de komende jaren boerderijen echt failliet gaan. En juist de grondgebonden boerderijen die we zo graag zien in Nederland, met een laag aantal per hectare, zeg maar, wat ook de toekomst is voor de agrarische sector in Nederland, die zullen juist de grote problemen krijgen. Dus de urgentie is enorm hoog. Ja, de urgentie is hoog en juist die biologische boeren die moeten overleven, zegt de minister. Eerder heeft hij geprobeerd in Brussel om meer ruimte op die mestregels voor elkaar te krijgen. Dat is niet gelukt en dus ziet hij eigenlijk alleen maar deze oplossing. Ja, maar Ewout, nou zitten er in een kamertje daar in Den Haag een aantal partijen al een tijd te formeren, althans een poging daartoe te doen. Die zijn niet zo blij, toch, met Adema? Nee, dat klopt. Die reageerde deze week meteen fel toen die stoppersregeling naar buiten kwam. Luister maar even naar Caroline van der Plas van de BBB. Wij willen dit gewoon echt absoluut niet. Het is heel vreemd dat je miljarden nu gaat uitgeven in het demissionair kabinet om boeren uit te komen. Terwijl de noodzaak er nu niet is, volgens ons. En dat wil ik van Adema ook weten of dat inderdaad klopt. Ja, volgens Adema is die nood er dus wel. Maar deze partijen vinden eigenlijk dat hij over zijn graf regeert. Zij willen zelf dat geld uitgeven. Het is overigens wel opmerkelijk, want juist deze partijen vroegen de minister eerder om op korte termijn met een oplossing te komen voor dat mestprobleem. Nou, dit is die oplossing volgens Adema. Maar nu zien die partijen dat de minister miljarden gaat uitgeven, ja, die eigenlijk zij willen gebruiken voor hun plannen. En dat leidt dan weer tot frustratie bij Adema. Ik kan u vertellen dat ik, gezien alles waar we mee bezig zijn en wat er ook politiek steeds weer gebeurt, dat hier ook een bijzonder gefrustreerd man voor u staat. Het frustreert me hevig dat de maatregelen die we zouden moeten nemen om naar een nieuwe landbouw toe te gaan, een duurzame landbouw, die ook voor onze jonge boeren juist perspectief biedt, dat dat maar steeds niet lukt door de politieke situatie waarin we zitten. Ja, de politieke situatie waarin we zitten met dus die formatie, en waardoor Adema dus ook weet dat de plannen die hij nu naar de Tweede Kamer stuurt, dat die hoogstwaarschijnlijk worden weggestemd door die partijen die nu aan het formeren zijn. Overigens nog wel opmerkelijk dat hij dit naar de Kamer stuurt, ondanks dat het kabinet hier nog geen knoop over heeft doorgehakt. Hij doet dit dus zelf om te laten zien, zover was ik al en dit wilde ik gaan doen. Beslis jij dan maar over Tweede Kamer. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Oké, bijzondere situatie. En dan blijft volgens mij de vraag over, wie bestuurt dan het land op dit moment? Is dat dan het demissionaire kabinet of Adema? Ja. Nou, of de formerende partijen? Wie is het? Nou ja, als je het juiste antwoord moet geven, dan is de Tweede Kamer is in principe heeft de macht in handen. Daar hebben die nieuwe partijen in meerderheid, de oude partijen, de oude coalitie niet meer. Maar er zit nog wel steeds een demissionair kabinet. En wat je dus eigenlijk steeds meer nu gaat zien, is dat door die lange formatie er problemen toch weer opkomen poppen, waar het demissionaire kabinet van zegt, daar moeten we iets aan doen. Wij moeten beslissingen nemen. Wij zitten hier om het land te regeren. Dat zie je als het gaat om de wooncrisis. Dat zie je gaat hier met de landbouw. Dat zie je bijvoorbeeld al van de week die discussie over Groningen. En dat komt steeds meer met elkaar in de knel. Aan de ene kant zeggen die formerende partijen, ja, wij gaan daar straks over, dus hou je een beetje in. Het demissionair kabinet. En tegelijkertijd zegt het kabinet, ja, er moet wel bestuurd worden. En die formatie duurt intussen wel erg lang. En daardoor gaan wij gewoon door. Dus ik denk dat je de komende weken steeds meer gaat zien dat die twee echt met elkaar in botsing gaan komen. Dankjewel voor jouw analyse, Ewout Kiefiet. En de vraag is natuurlijk hoe dit nieuws van Adema landt bij de boeren zelf. Daarom heb ik nu aan de lijn Mark van de Oever van Farmers Defence Force. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de brief van Adema met het pakket aan maatregelen? Nou, eerlijk gezegd, hoe meer dat ik ervan lees, hoe meer dat mijn bloed begint te koken. Oh ja? Want het is eigenlijk alles waar wij de afgelopen jaren op geageerd hebben en tegengehouden hebben. Dat doet hij nou eigenlijk in zijn laatste dagen, probeert het nog even door te duwen. En waar heeft u het dan over? Kunt u een voorbeeld geven? Ja. We zien bijvoorbeeld een voermaatregel terugkomen. Daar hebben we in de zomer van 2022 het hele land voor op kop gezet. Rechtszaken voor geweest. Alles is daarop gebeurd om dat tegen te houden. En nou wil hij ze alsnog invoeren. We hebben het over graslandnormen en GVE-normen. Daar is het landbouwakkoord op geklapt. Daar zijn we met z'n allen tegen in het verweer gekomen. alles wat hij toen niet heeft klaar kunnen maken, wil hij nou alsnog bij de boeren in de mik drukken. En zo doen de eerst iedereen met de rug tegen de muur zeggen, zodat ze hun bedrijven niet meer uit kunnen voeren. En vervolgens voor een happenkras opkopen en het land uit bonjouren. Ja, hij zegt duidelijk, ik ben een gefrustreerde minister. Ik vind het is een heel groot probleem en daar moet ik nu iets aan doen. Maar u zegt de manier waarop is niet de goede. Nee, nou, hij zegt het precies goed. Hij is een gefrustreerde minister. Kijk, hij wil zijn zin doordrukken. En hij wil niet luisteren naar de sector. Dat heeft hij een half jaar lang bij het landbouwakkoord niet gedaan. Dat doet hij nou weer niet. En het blijft gewoon hetzelfde. Het blijft gewoon dezelfde D66-retoriek die hij hier bezigt. En waar wij never, nooit zullen accepteren. Dus wil hij dit doordrukken, dan gaan alle boeren weer de straat op. Dan kan ik je vast op een briefje geven. En dan gaat het net zo lang het land weer op kop, totdat het weer van tafel is. Dus maar ik u weet zegt niet waarom van die confrontatie de altijd gezocht wordt. Zegt u nou dat deze brief, deze aankondiging van dit soort maatregelen inderdaad reden is voor u om weer protesten te gaan organiseren? Nou, natuurlijk moet ik eerst met mijn achterban overleggen. Maar net zoals bij mij het bloed kookt, zullen ook bij mijn collega's het bloed koken. Dus zo moeilijk zal dat niet worden. Nee. Wat zou er wel moeten gebeuren volgens u? Want ja, dat mestprobleem is er. Ja, dat is gecreëerd. Om te beginnen moet gewoon de derogatie terug. En dat kan ook gewoon, want onder grasland is de waterkwaliteit heel erg goed. Dat komt omdat gras altijd heel goed de nutriënten opneemt. Nou, dus er is eigenlijk geen probleem. Maar Adema heeft gewoon verkeerde cijfers aangeleverd. En daardoor heeft Brussel de derogatie afgeschoten. Hij heeft gewoon zijn huiswerk niet gedaan. Hij heeft gewoon gefaald als minister. En ja, nou ja, het falen zit er natuurlijk wel in. Want ze zijn niet van niks opgestapt. Dus het is één grote faalbende. De hele voormalige kabinet. En nu hebben ze het over zichzelf afgeroepen. En over ons afgeroepen. En nu proberen ze ons alleen nog veel verder in de hoek te drukken. Heeft u er dan wel vertrouwen in? Want ik had het daar net met Ewout over, hè? Over ja, een beetje wat er nu aan het ontstaan is tussen aan de ene kant dat demissionaire kabinet dat zegt, ja, we moeten op bepaalde punten toch echte maatregelen aankondigen. En aan de andere kant die formerende partijen die zeggen, ho, ho, ho, daar gaan wij er straks misschien wel over. Heeft u er dan wel vertrouwen in dat een eventueel nieuw kabinet dit wel beter gaat aanpakken in uw ogen? Dat hopen wij wel, ja, dat hopen wij wel. Dat kunnen wij natuurlijk vanaf de zijlijn heel moeilijk inschatten wat er besloten wordt. Maar op dit moment hebben we meer vertrouwen in ieder geval de PVV en de BBB. En dus dat is toch de helft van de zetels, zullen we zeggen, in het nieuwe kabinet. Dan denken we dat er een heel stuk gunstiger beleid uitkomt, ja. Dank voor uw eerste reactie hierop. Mark van de Oever van Farmers Defence Force. Helene de Geest, hoe gaat het intussen op de weg? Nou, het lijkt erop dat het drukste moment al achter de rug is. Nu nog de meeste verdraging in het midden van het land. Op de A27 onder andere, van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. De verdraging is daar 35 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De PVV heeft de zogeheten Nexit uit het verkiezingsprogramma gehaald. Dat meldt nu.nl. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen november riep de PVV nog op tot een bindend referendum over een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Nu schrijft de PVV dat de partij keihard zal werken om de EU van binnenuit te veranderen. Daarnaast is intensieve economische samenwerking in ons belang, stelt de partij. New York is opgeschrikt door een aardbeving. Die had volgens de Amerikaanse variant van het KNMI een kracht van 4,7. Tot nu toe is er geen schade gemeld, maar het was wel even schrikken voor de New Yorkers. It was like a big boom and then the room shook. No, it was very sudden. I was sound asleep and suddenly my bed shook. Aardbevingen komen maar zelden voor aan de oostkust van de VS. En Amsterdam begint een proef met snelle fietsers op de rijbaan. Op twee wegen mogen fietsers die sneller gaan dan 20 km per uur op de rijbaan rijden, is te lezen op de site van AT5. Zo hoopt de gemeente Amsterdam de veiligheid op de fietspaden te vergroten. Momenteel is het Rijk nog aan het kijken naar de regels rondom elektrisch fietsen, zoals een mogelijke maximumsnelheid, minimumleeftijd en rijbewijs. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een toenemend aantal moslims in Nederland overweegt te emigreren. Dat blijkt uit een rondvraag door Nieuws & Co. onder deskundigen en moslimorganisaties. Vooral moslims met een Marokkaanse achtergrond overwegen dit, omdat ze zich in Nederland niet vrij voelen in het praktiseren van hun geloof. En een deel van hen is ook zeker over hun emigratieplannen. Zoals VMBO-docente Betisem, die naar Marokko wil verhuizen. Verslaggever Sander van Hoorn zocht haar op. Ja, eigenlijk is het iets wat is gaan groeien. Een soort van zaadje wat geplant is. Het is vooral eigenlijk dat ik vooral voorzorgsmaatregelen tref. Dus van denk ik van, is dit een land waar ik mijn kinderen zie opgroeien? Ik wil mijn religie beschermen vooral. Wat was dat zaadje? Nou, eigenlijk het duwtje in mijn rug was vooral de verkiezing eigenlijk. De PVV, de meeste zetels. Ik wil een makkelijke weg inslaan. En als dat kan in een land wat veel beter is en wat veel geliefder is in mijn religie eigenlijk, een islamitisch land, dan ga ik dat zeker doen. Ik ga niet een moeilijke weg kiezen en niet voor mij, niet voor mijn kinderen. Dus ik zie het zeker niet als vluchter. PVV-stemmers zullen zeggen, goed zo, dat is er weer eentje minder. Ja, dat mogen ze zeggen. En dat vind ik helemaal goed. Dat is niet echt, ja. Maar goed, even het contrast schetsen. Want u hoort natuurlijk op de radio vloeiend Nederlands. Ik zie een jonge vrouw die weliswaar in een hijab zit. U bent in Nederland, heeft een opleiding hier, een baan wellicht. Zeker. Dat overweegt dus niet, het religieuze overweegt. Ik leef om mijn Heer te aanbidden. En de rest is eigenlijk voor mij een bijzaak. Hmm. En dat staat voor mij op nummer 1. Dat prioriteer ik veel meer. Het onderwijs wat hier beter is, de zorg wat hier misschien wel beter is. En het werk wat ik hier sneller kan vinden bij wijze van, is niet voor mij echt heel erg belangrijk. Veel mensen die met het idee spelen wonen vroeg of laat een discussieavond bij van Hamza Akker. Hij is inmiddels gespecialiseerd eigenlijk in religieuze emigratie. Hij is in Marokko en aan de telefoon vraag ik hem wat nou de populairste landen zijn om naartoe te emigreren. Nou, op nummer 1 staat Marokko. De meesten willen daar naartoe. Daar staat Qatar, een heel groot deel. Die staat trouwens op nummer 2, hè, Qatar. En dus niet dat de mensen daar vandaan komen of dat hun ouders daar vandaan komen, maar dat ze dat gewoon een prettig land lijkt. Ja, op nummer 3 staat Verenigde Arabische Emiraten. Kijk, Algerije staat ook tussen. Natuurlijk Turkije, Maleisië. Kijk, Saudi-Arabië, dat zijn eigenlijk, en Egypte, dat zijn de landen die uitsteken. Maar wat is dan de grote angst? Want aan de oppervlakte kun je denken van ja, oké, dat zijn gewoon streng religieuze moslims die bang zijn voor een boerkaverbod. Of is het gewoon veel meer angst voor het algemene klimaat wat leidt tot een soort geaccepteerde vorm van discriminatie? Het is het laatste. Want, en het is goed dat je deze vraag stelt, want het zijn echt niet alleen de religieuze mensen. Kijk, een minderheid, zoals de moslimminderheid, heeft gewoon veel fijnere voelsprieten voor racisme en discriminatie. Die heeft dat veel sterker, want die voelt het ook veel eerder. Als het klimaat verandert, dan zijn de minderheden de eerste die dat aanvoelen. Wat voor tips heeft u voor mensen die deze gang overwegen? Nou ja, de belangrijkste tip die ik ze zou geven is werk aan de taal. Want de taal is toch de sleutel. Nou, met dat advies van Hamza Akar terug naar Betisam. Spreekt u Arabisch? Ja, Berbers. En ik moet zeggen dat ik dus lessen neem. Dus de Darija lessen, de Arabische lessen, Marokkaanse Arabische lessen. Al op huizenjacht? Wat is het Marokkaanse funda eigenlijk? Nou, niet per se op huizenjacht. Het is nog niet zo concreet. Ik wil graag eerst trouwen. En dan natuurlijk met mijn partner bespreken van waar gaan we precies wonen. En, we trouwen met iemand in Nederland. Ja, zeker. Ja. Maar dan moet je dus wel hetzelfde idee hebben. Ja, en dat is wat ik filter als ik een partner kies natuurlijk. De toekomstige kinderen van de toekomstige partner. Gaan die wel Nederlands zijn nog en Nederlands leren? Of gaat dat boek dicht zodra u weg bent? Nederlands leren, ja. Is dat nodig, denk ik dan? Ik denk dan eerder aan Engels, bijvoorbeeld. Dus het boek gaat echt dicht? Het boek Nederlands? Ik hoop het wel, ja. Ja, ik hoop het wel, ja. En hoeveel moslims het voorbeeld van Betisam willen volgen, ja, dat bespreek ik met Fitria Jelita, mijn collega van Nieuws & Co, die dit onderwerp heeft onderzocht. Want Fitria, is dat duidelijk hoe groot de groep moslims is die erover nadenkt om uit Nederland te vertrekken? Dat is lastig te zeggen, omdat er geen concrete cijfers worden bijgehouden van moslims die ook daadwerkelijk uit Nederland vertrekken. Maar wat we wel weten, op basis van de theoloog die we zojuist hoorden, Hamza Akkar, hij heeft online discussieavonden georganiseerd en daarop zijn ruim 700, bijna 800 moslims op afgekomen. Die wilden deelnemen, omdat ze meer willen weten over wat nou de hijra is en hoe ze dat moeten aanpakken. De hijra, zo de heet hijra, het. Precies. Ja. En dat zijn dus bijna 800 mensen die geïnteresseerd zijn. Is dan duidelijk hoeveel mensen daar dan weer van echt gaan emigreren? Nou, op basis van de discussieavonden die ik overigens ook zelf heb bijgewoond, omdat ik wilde weten wat er leefde onder de mensen die zich hierover interesseren, blijkt dat 20% van de deelnemers ongeveer echt concrete plannen heeft. En dan moet je denken aan dat ze al een huis hebben gekocht, dat ze al weten, nou, over dus twee jaar... Dus nog alweer een stadium verder zijn dan Betty's, om die we net hoorden in de reportage. Ja. Ja. Het is ook al een beetje in het gesprek naar voren gekomen, maar wat heb jij gemerkt op die online discussieavonden? Waarom is de animo om te vertrekken om geloofsredenen, waarom is dat de laatste tijd aan het toenemen? Nou, in het gesprek wordt natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen, de uitslag daarvan, als heel concrete reden genoemd. En dat is iets wat enorm speelt onder verschillende moslims. Maar andere dingen die worden genoemd zijn ook het beleid van Nederland tegen Israël. En wat er in Gaza gebeurt, daar herkennen de meeste moslims zich niet in, of daar zijn ze het niet mee eens. Andere dingen die worden genoemd, die gaan wel van verder terug. Bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en allerlei andere dingen waarin moslims ook merken dat zij achter worden gesteld ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. Ja. En zijn er ook nog voor de mensen die erover denken om weg te gaan andere redenen dan het geloof om te vertrekken? Jazeker, nou, dat werd dus ook genoemd. Want ondernemingskansen was ook iets dat heel erg naar voren bleek te komen. Mensen zagen in het herkomstland van hun ouders, want dat is uiteindelijk waar ze een beetje in oriënteren om naartoe te emigreren, zagen ze veel meer ondernemingskansen, omdat ze al binding hadden vanwege het feit dat hun ouders er vandaan komen en zij al de taal spreken. En nu hebben ze ook een bagage mee van ervaringen in Nederland en een hogere opleiding die ze meestal ook hebben genoten. En daar willen ze dus in het herkomstland gaan toepassen. Ja, uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer dat een groep moslims zich niet thuis voelt hier in Nederland. Klopt. Wat vinden de moslimorganisaties daarvan? Zorgelijk. Ze vinden het ontzettend zorgelijk. Vooral omdat die geluiden heel breed zijn gedragen. Dat zagen we dus ook aan de hand van het aantal moslims die deze intentie hebben uitgesproken. Maar aan de andere kant vinden ze het ook heel erg... positief vooral, omdat het gaat om ook hoogopgeleide moslims die iets willen opbouwen in het herkomstland van hun ouders. Dan vinden ze het positief voor bijvoorbeeld Marokko. Precies, ja. Ja, dus dat vinden ze inderdaad. Want je zou ook kunnen zeggen, dat is juist jammer voor Nederland. Dat is zeker jammer voor Nederland. Ja, dat is ook een geluid wat ik hoor van de deskundigen althans die ik heb gesproken. Ja, dankjewel dat je dit hebt uitgezocht. Fitria Jelita. Dankjewel. En zometeen een Nieuws&Co. Israël belooft meer humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Maar gaat dat ook verschil maken voor de mensen daar? Straks onze correspondent en de directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Ster. Mooi dat je er bent. Want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Ik ben Don Quixote. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april trekking een straatje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,50 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. staatsloterij.nl. Het spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste pianomuziek van alle tijden in Piano Nights. Met op 22 mei pianisten Mike Baudet en Olivia Belli met muziek van Rachmaninoff tot Einaudi. Bestel op concertgebouw.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Michel Koenen. Al Jazeera heeft gisteren beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe Palestijnen worden beschoten terwijl ze goederen uit luchtpakketten halen. Volgens de omroep zijn de beelden van begin vorige maand. Het is op basis van de beelden niet met zekerheid te zeggen wie het vuur opent. Wel zijn Israëlische soldaten in positie te zien. Weer gedoe met aandelen bij Ajax, want voorzitter Michael van Praag heeft verzuimd om zijn 100 aandelen in de club te laten registreren bij de toezichthouder AFM. Afgelopen week werd Ajax-directeur Kroes door de Raad van Commissarissen, waar Van Praag de voorzitter van is, juist geschorst omdat Kroes vlak voor zijn aanstelling 17.000 aandelen Ajax had gekocht. De politie heeft twee mannen van 20 in Utrecht opgepakt voor het maken van een zogenoemde banga-lijst. Ze worden verdacht van belediging, smaad en laster. De twee zijn verhoord en daarna weer naar huis gestuurd. En het KNMI verwacht vanaf ongeveer 2 maanden een actief orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan. Dat komt door opvallend hoge zeewatertemperaturen en het wegtrekken van het klimaatfenomeen El Niño. Helene de Geest, hoe gaat het intussen op de weg? Ja, de files nemen langzaam af. Alleen op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd is het nog wel bijzonder druk. Zoals op de A1 nu weer, van Amersfoort naar Amsterdam bij Diemen. Er zijn daar 3 rijstroken dicht na een aanrijding. Vanaf Muiden is de vertraging 25 minuten. Verder een 30 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en de afrit Oosterbeek. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ook een aanrijding op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij Utrecht. Kost je ook 30 minuten vanaf Den Dolder. En in het zuiden staat de langste file op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Baterdorp. Het rijdt daar langzaam over 16 kilometer en de vertraging is 30 minuten. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Vandaag was het echt van alles wat, hè? Ja, met vanochtend regen, toen vanmiddag nog wat buien. Maar zo vanaf in de loop van de middag is het toch eigenlijk heerlijk lenteweer geworden in het hele land. Dus ik hoor heel veel mensen om me heen. Dan hebben we morgen 1 dagje lente, dan is het weer voorbij. Hoe kan dat het 1 zo'n dag is? Ik ga daar 2 dingen over zeggen. Ik ga eerst mijn zin afmaken. Okay. En dat is dat als je breed kijkt, dan wordt het eigenlijk, was het vanmiddag al heel lekker weer. Morgen de hele dag. En zondag wordt het eigenlijk ook best goed weer. Dus het is niet 1 dag lekker weer, maar 2,5. En dan is de vraag, waarom is het dan zo kort, zulk mooi weer? Of zo warm vooral morgen? Ja, want het kan wel 26 graden worden, toch? Wat er gebeurt is dat als er lage drukgebieden overtrekken, aan de ene kant van het lage drukgebied, daar komt de wind uit het zuiden. En als het lage drukgebied voorbij is, dan komt de wind juist uit het noorden. En dat betekent dat vlak voordat zo'n wisselvallige periode aanbreekt, dus dat zo'n lage drukgebied overtrekt, dan komt de wind een tijdje uit het zuiden. En zeker in het voorjaar en ook in de zomer is het dan 1 of 2, soms 3, maar meestal 1 of 2 dagen echt heel warm voordat het weer omslaat. Nou, en daar is morgen eigenlijk voor een van de eerste keren dit jaar, zo in een beetje het zomerhalfjaar, zeg maar, is daar sprake van. En dus merken we in één keer, hoppaté, morgen temperaturen in het noorden van zo'n 1 tot 23 graden. En in het zuiden van het land zelfs 25 graden. En ook zondag, dan is het wel weer wat minder warm. Maar dan is het nog steeds op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het nog steeds een graad of 17... wat voor begin april nog steeds een hele aardige temperatuur is. Dankjewel, Peter. Ster. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat de Jumbo's top met kilo-knallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Elias van Elf woont in Castricum. Zijn opa kwam uit Turkije en woonde in een pension voor gastarbeiders in Enschede. Hij werkte later bij de honigfabriek in Koog aan de Zaan en leerde zijn vrouw kennen bij de allereerste Chinees in Zaandam. Ze kochten een permanente doorzoomwoning met oranjebruine gordijnen. Hun dochter ging 20 jaar later in Hoorn een cd'tje van De Kast kopen en werd daar smoor verliefd op Elias' vader. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Israël heeft beloofd om meer humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Die belofte kwam gisteravond na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier Netanyahu. Om ervoor te zorgen dat meer hulp Gaza in kan, opent Israël de grensovergang Erez in het noorden van Gaza. En ook de haven van Ashdod moet een rol gaan spelen. Daar ga ik het over hebben met onze correspondent in Tel Aviv, Nasra Habib Allah. Nasra, is er al iets bekend over wanneer dan die hulp via de nieuwe wegen Gaza in kan? Nee, daar heeft Israël concreet nog niet over gezegd. We weten wel dat die noordelijke grensovergang Erez op 7 oktober flink beschadigd is geraakt. Dus wellicht moet daar eerst nog iets aan hersteld worden voordat ze daar echt gebruik van kunnen maken. Maar Israël heeft ook toegezegd om via een grensovergang in het zuiden, die ze nu al gebruiken, om daar ook de toevoer van hulpgoederen flink op te voeren. En ja, die grensovergang is dus al in gebruik. Dus in principe zou dat al heel snel moeten kunnen. Maar Israël heeft daar dus geen concrete uitspraken over gedaan, over hoe snel ze die noodhulp dus echt gaan opvoeren. En hoe wordt er in Israël gereageerd op die belofte voor meer humanitaire hulp? Ja, gemengde reacties. Als we bijvoorbeeld naar de politiek kijken, dan zien we dat vanuit de ultrarechtse hoek men daartegen is. De ultrarechtse minister bijvoorbeeld van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, die sprak zich ook meteen fel uit tegen dit besluit. Want hij wil eerst dat alle gijzelaars vrij worden gelaten. En die verdeeldheid die zie je ook wel terug in de bevolking. We hebben de afgelopen weken natuurlijk ook actievoerders gezien die probeerden om die noodhulp tegen te houden bij die zuidelijke grenspost door daar de weg te blokkeren. En zij zeiden ook, tot de gijzelaars vrij zijn, willen we dat er niks aan hulp Gaza binnengaat. Maar ik spreek ook regelmatig Israëliërs die het juist heel erg vinden dat er honger in Gaza is. En ook vinden dat hun regering daar meer aan moet doen. Dus daar is verdeeldheid over. Ja. Behalve meer hulp toezeggen heeft Israël ook nog iets anders gedaan. Namelijk een aantal militairen bestraft die betrokken waren bij de aanval maandag op hulpverleners van World Central Kitchen. Daarbij kwamen toen 7 hulpverleners om het leven. Wat houdt die straf voor de militairen in? Ja, 2 militairen die zijn hiervoor ontslagen en een aantal hooggeplaatste bevelhebbers die zijn berispt. En dat is gebeurd nadat uit onderzoek naar voren kwam dat er dus grote fouten zijn gemaakt bij die aanval, zegt het leger. Ze zeggen procedures en regels die zijn niet opgevolgd. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld dat er meerdere redenen gegeven moeten worden voordat iets bestempeld wordt of bestempeld mag worden als doelwit. Maar uit dat onderzoek blijkt nu dat een bevelhebber die droneaanval op dat konvooi heeft goedgekeurd, eigenlijk op basis van de observatie van één major. En die major die zou op korrelig camerabeeld van een drone nog gezien hebben dat iemand in dat konvooi bewapend was. Maar ja, dat bleek dus achteraf niet te kloppen. En ja, dat is nu de conclusie waar zij dus mee naar buiten komen. En daarom hebben ze deze stappen gezet. Nasra, dank je wel. En over dat besluit van Israël dat er meer humanitaire hulp Gaza in moet, daarover praat ik verder met Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was uw reactie toen u dat hoorde dat Israël meer humanitaire hulp gaat toelaten? Ja, dat is natuurlijk heel goed nieuws. Want ja, de mensen in Gaza hebben echt heel hard extra hulp nodig. De situatie is daar, nou, zoals we allemaal weten, dramatisch. En met name ook in het noorden van Gaza. Ja, daar kun je toch echt wel van een grote hongersnood spreken. De verhalen die wij horen is echt dat mensen onkruid eten, brood bakken van diervoer. Dus hulpgoederen daar krijgen is echt van levensbelang. En op het moment zijn er eigenlijk twee openingen om binnen te komen. In het zuiden, in Kerem Shalom en in Rafah. Maar ja, dan moeten die vrachtwagens die toch al heel mondjesmaat binnenkomen, helemaal door Gaza heen. Dus het feit dat er in het noorden nu in Erez een opening komt, ja, is goed nieuws. Ja, en heeft u er ook echt vertrouwen in dat het daar dan soepel zal gaan en dat die overgang snel open zal gaan? Ja, dat is natuurlijk gewoon heel moeilijk voor mij te beoordelen. Ik heb grote hoop, laat ik het zo zeggen. En er is inderdaad, zoals die mevrouw net ook zei, er is nog veel onduidelijk. En we weten niet wanneer die open gaat. We weten ook niet hoeveel vrachtwagens er naar binnen kunnen. We weten ook niet of de vrachtwagens net zo gecheckt gaan worden als op het moment gecheckt worden in het zuiden. En dat duurt, ja, weet je, soms 5 uur en soms duurt het 2 dagen voordat ze echt gecheckt zijn. Dus het moet echt nu gebeuren. Het moet echt snel. Het is van groot belang. Ja, want wat vertellen uw collega's daar over? Wat je vaak hoort is dat de hulpverleners zeggen, ja, we willen zo graag, er staat hier van alles klaar, maar we krijgen het niet naar binnen. Is dat ook wat u hoort? Ja, dat is ook wat ik hoorde. We hebben inderdaad bij de grensposten de vrachtwagens staan die nogmaals heel mondjesmaat naar binnen komen. En ja, mijn collega's van, zoals het in het daar heet, het Palestijnse Rode Halve Maan, we hebben daar iets van 600 mensen en zijn daar overigens ook al 15 mensen verloren in het conflict. En die doen alles wat mogelijk is en met de spullen die ze hebben. En dat is niet genoeg. Maar dat zijn ook mensen die daar wonen en zelf ook in dramatische omstandigheden verkeren. Maar ze gaan door en ze gaan door, waar ik uiteraard enorm respect voor heb. Ja, want ik had het net met Nasra al even over die aanval van maandag op hulpverleners van de organisatie World Central Kitchen. Want ja, hulporganisaties kunnen straks dan mogelijk met meer mensen Gaza in. Maar ja, wat is wat u hoort? Willen ze dat na die aanval nog wel? Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Mensen vragen me wel, is het daar veilig? Ja, wie ben ik om dat te beoordelen? Maar het zijn natuurlijk mensen van de Palestijnse Rode Halve Maan. En die zijn bereid om daar natuurlijk zo goed mogelijk hulp te bieden. Maar het veilig blijven van hulpverleners is een cruciaal onderdeel. En daar roepen we natuurlijk ook de partijen toe op. Om hulpverleners mogen gewoon nooit doelwit zijn. En dat is heel eng. Dus er moet meer toegang komen, maar het moet wel veilige toegang zijn. En hoe dat dan precies in zijn werk gaat, ja, dat is een hele goede vraag. Ik moet nogmaals zeggen, mijn collega's daar, die blijven daar hard aan het werk. Ja, want u zei dat er dus ook al 15 mensen van de Palestijnse Rode Halve Maan zijn omgekomen. Ja, in het afgelopen half jaar. Ja. Ja, maar ook van het MDA, zoals het Rode Kruis in Israël heet, daar zijn we 4 mensen verloren in dit conflict. En van de Palestijnse Rode Halve Maan al 15 mensen. En in totaal zijn er 200 hulpverleners om het leven gekomen. Terwijl die natuurlijk juist daar zijn om mensen te helpen. Dat is een onacceptabele situatie. En de veiligheid van de hulpverleners moet boven alles staan. Ja. Nog even terug naar de overgangen die open gaan. Verwacht u dat de Rode Halve Maan en andere hulporganisaties nu ook echt zoveel hulp kunnen gaan leveren als dat er nodig is? Nou ja, in maart zijn er iets van 150 vrachtwagens per dag binnengekomen. En wat eigenlijk nodig is, zijn 400 tot 500 per vrachtwagens. Dag, hè? Ja. Per dag, ja, ja, per dag, exact. En het vervoer over de grond is de meest efficiënte manier. En bovendien staan daar honderden vrachtwagens die natuurlijk gewoon naar binnen moeten kunnen. Uiteraard goed gecheckt moeten worden, maar die goed naar binnen moeten kunnen. Dus daar is wel, dat is de echte oplossing. En de uiteindelijke echte oplossing, en ik hoop dat dit een kleine aanzet daartoe is natuurlijk een politieke oplossing. dank voor dit gesprek. Harm Gozens van het Nederlandse Rode Kruis. Gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Hoe is het daar, Helene de Geest? Ja, het blijft een beetje zo rond de 300 kilometer file in totaal. Wat opvalt is nu een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Oosterbeek. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Maarsbergen is de vertraging 25 minuten. Sportnieuws dan. Het seizoen van Ajax-doelman Dian Dramai zit erop, meldt Ajax op de eigen site. De keeper brak gisteravond zijn elleboog nadat hij in botsing kwam met een speler van Go Ahead Eagles. De vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland is gewonnen door Romain Grégoire. De Fransman was de snelste in een sprint met een uitgedund groepje. Gisteren was er nog een grote valpartij in de Ronde van het Baskenland, waardoor toppers als Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic de etappekoers moesten verlaten. Matthias Kjellmose nam gisteren de gele trui over en blijft ook na vandaag de leider in het algemeen klassement. En Feyenoord-trainer Arne Slot stond vanmorgen op met een flinke kater. Niet vanwege alcohol, maar vanwege het 0-0 gelijkspel gisteravond tegen hekkensluiter FC Volendam. Volgens Slot was het een hele slechte generale repetitie voor komende zondag als Feyenoord in de Kuip de klassieker speelt tegen Ajax. Nu zo langzamerhand zou die kater weg moeten zijn, maar ik vind en vond dat hij er vanochtend absoluut nog moest zijn. Omdat je punten verspeelt tegen de nummer 18, maar omdat je ook redelijk definitief kan zeggen dat je het kampioenschap hebt verloren aan PSV. En het was natuurlijk met 7 punten ook al niet een hele grote kans dat we dat nog goed gingen maken, maar de kans was er zeker nog. En nu met deze achterstand is dat praktisch onmogelijk geworden. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De zorg, kinderopvang, het onderwijs, het zijn allemaal sectoren waar ze te maken hebben met grote personeelstekorten. Maar daar is iets aan te doen als werknemers bijvoorbeeld meer uren gaan werken. Een stichting die dat voor elkaar probeert te krijgen is Stichting Het Potentieel Pakken. Die helpt werkgevers met contractuitbreiding. Goedemiddag, Wieteke Graven, welkom in de studio. U bent van die stichting. Deeltijdwerken zit diep geworteld in de Nederlandse werkcultuur. Vooral bij vrouwen. Hè. Is het nou moeilijk om hen over te halen om meer te werken? Eigenlijk is de bereidwilligheid, niet alleen van vrouwen, overigens ook van mannen, om meer te werken, die is eigenlijk hartstikke groot. Want wat wij zien als we met medewerkers spreken, is dat ze zeggen, ik wil best wel meer werken, maar dan moeten bepaalde dingen wel anders en beter geregeld worden. Dus ik denk dat er de kansen om hier echt een bijdrage te leveren aan die personeelstekorten, dat die eigenlijk heel groot zijn. Ja, dus er zijn wellicht andere redenen die hen ervan weerhouden om meer te gaan werken. Ja, er zijn allerlei redenen waar mensen zeggen van, wat ik dus heel belangrijk vind, dat zal niet verrassen, is, ik vind het moet gewoon het leuk hebben op mijn werk. Werkplezier is toch eigenlijk reden nummer 1 om meer te gaan werken. Maar ook heel belangrijk is eigenlijk een stukje flexibiliteit. Kan ik het goed combineren met mijn werk en privé? En als laatste, en dat wordt eigenlijk ook wel steeds belangrijker wat we terugzien, is beloning. Hè? Levert meer werken mij eigenlijk wel voldoende op? Ja, en hoe gaat u dan te werk? Wat wij eigenlijk doen is, wij werken samen met organisaties en wij gaan heel praktisch met hen aan de slag om te kijken van, kunnen we is er binnen jouw organisatie, zijn die kansen, liggen die er? En als we dan zien dat die er liggen, en die zijn er eigenlijk altijd, dan gaan we met elkaar aan de slag om dat ook mogelijk te maken. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan, in de zorg zijn roosters heel belangrijk. Kun je nu zorgen dat mensen in de zorg die meer willen werken, dat ook kunnen doen met een prettig en een gezond rooster? Daar gaan we naar kijken, hoe kunnen we dat mogelijk maken? Maar wat ook heel vaak echt heel belangrijk is en onderschat wordt, is eigenlijk het gesprek aangaan. Want ondanks die grote personeelstekorten zie je eigenlijk nog heel veel dat gesprek tussen een werkgever en een medewerker van, onder welke voorwaarden zou jij meer willen werken, dat wordt eigenlijk niet gevoerd. Nee. Waar dit ook speelt, is op basisschool Andreas in Voorhout in Zuid-Holland. Ons verslaggever Matthijs van der Wiel was daar vandaag. Er is er eentje jarig. Ja. Mooie muts. Veerle is 10 jaar vandaag, hè? Groep 6, de klas van juf Lita. Vermenigvuldig, hè, zijn we aan het doen, ja. En wat is er nou zo belangrijk? Wat moet je nou heel goed weten, kunnen dromen? Als ik je midden in de nacht wakker maak, Arthur, wat zeg ik altijd? De tafels. De schooldirectie heeft ook zitten rekenen. Gaan mensen met pensioen, ze willen tekorten voorkomen. Dus begin maar eventjes met opdracht 1. Juf Lita, die is begonnen, fulltimer ooit. Ja. Wanneer bent u binnen gaan werken? 16 jaar geleden naar 3. Mijn dochter werd geboren. Ja. Dat is het klassieke verhaal, hè? Ja, En daarna... dochter die is nu oud genoeg, ja. Zodat u niet meer op woensdag thuis hoeft te zijn. Nee. Laat maar raden. Ja, en nog een zoon van 13. Dus... Heeft u ook niet meer nodig op woensdag? Nee, nee. Dus nu werk ik dus 4 dagen, de dinsdag erbij. En, als proef? Ja, om te kijken of dat werk en privé ik dat goed kan combineren op deze manier. En hoe bevalt het? Ja, nou, de eerste maand was wel even wennen, heel eerlijk. Maar het bevalt wel goed. U was dat onbenutte potentieel? Klopt, ja. Fulltime, zou dat wat zijn? Nee, nee. Te veel gewend aan die vrijdag? Ja, ja, de maandag, die is mij heilig. Geworden. Ja. Oké, dan gaan we verder naar som 2. Want stel je voor dat je nou 42 keer 50 moet doen. En deze school valt onder een stichting waar 28 scholen bij zitten. En Evelien Dries is bestuurder daarvan. 700 mensen in dienst. Hoeveel werken die gemiddeld? Die werken gemiddeld zo'n 3 dagen. Wat een onbenut potentieel. Ja, of wat een kans. Hoe gaat u ze zover krijgen om meer te gaan werken? Nou, het doel is niet alleen om ze zorgen dat ze meer gaan werken. Ons grootste belang is eigenlijk dat mensen hun baan heel prettig en passend vinden. Gaan ze dan vanzelf ook meer werken? Dan gaan ze dus vanzelf meer werken. Want ze geven aan dat eigenlijk de reden waarom ze meer zouden willen werken is omdat ze hun baan zo ontzettend leuk vinden. Waarom vraag je ze dan niet gewoon, wil je misschien wat meer uren gaan maken? Dat vragen we ze wel, maar we zoeken vooral naar een oplossing die voor de persoon past. Waar zit het hem dan in? Het zit hem voor een heel groot deel in flexibiliteit. En het onderwijs, kan je je voorstellen, is niet zo flexibel. Nee. Je moet 's ochtends je kinderen allemaal de klas binnenlaten en na afloop corrigeren en alles voorbereiden. Het is vaste schooltijden, vaste vakantietijden en daar zit weinig rek in. Maar wij zoeken dus wel nu naar die flexibiliteit. Hoe dan? Door bijvoorbeeld later te kunnen beginnen. Dat je dus eerst je eigen kind naar school brengt en dan pas voor je eigen klas gaat staan. Hoe moet dat dan? Dan is er dus een collega die de klas opstart. Maar dat zijn gesprekken die je ook met het team moet voeren. Want dat is een belangrijk onderdeel ook van deze aanpak. Ja, op deze manier zou ik best meer kunnen werken. Juf Marjelle, die voor groep 4 staat, is zo iemand. Het zou voor mij heel fijn zijn om bijvoorbeeld 1 of 2 dagen in de week met de kinderen naar huis te gaan. Zodat ik... Om 3 uur, zodat ik mee kan met mijn eigen dochter naar zwemles. Of zodat zij gewoon haar speelafspraken kan hebben. En hoe maakt u die uren dan? 'S avonds als de kinderen op bed liggen. Of 's morgens vroeg dat ik wat eerder begin. Evelien Dries van het bestuur. U doet dit al op een aantal scholen. Wat heeft dat opgeleverd? We hebben nu 12 scholen in het traject gehad. En dat heeft bijna 60 uur meer werken opgeleverd. Is het genoeg? Het is nog niet genoeg, maar wat het met name heeft opgeleverd, en daar ben ik eigenlijk nog veel trotser op, is dat mensen flexibele ideeën bedenken waar nog niemand op was gekomen. En dat we daarover samen in gesprek zijn. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Dan zet ik hier een 1. Heel goed. Kinderen van groep 6 zijn klaar met de rekenoefening. Je hebt niet iedere dag je Vita. Nee. Zou je dat wel willen? Nou, niet echt, want soms heb je ook andere meesters nodig of juffen. En dan kan je ook andere dingen nog leren. Omdat andere meesters of juffen zijn ook leuk. Wel fijn een beetje dat je niet altijd dezelfde hebt. Ja. Ja, voor deze kinderen hoeft het dus niet per se. Ik praat er nog over door met Wieteke Graven van de stichting Het Potentieel Pakken. Dit was dus een voorbeeld uit het onderwijs. Maar die contractuitbreiding proberen jullie ook in de zorg en de kinderopvang voor elkaar te krijgen. Hoe gaat dat daar? Nou, dat gaat zeker goed. Maar wat ik denk altijd heel erg belangrijk vind om te benadrukken is... je zei het zelf al, zo'n deeltijdnorm... die hebben we echt al tientallen jaren in de arbeidsmarkt. En, dat het normaal is om deeltijd te werken. Het is super normaal. Dus dat zijn we heel erg gewend. En als je iets wil veranderen, dat gaat gewoon even tijd kosten. Dus wat je eigenlijk ziet, en dat is heel hoopgevend... is dat je binnen een aantal maanden echt al gewoon... hele concrete resultaten kan behalen. Maar als je de grote klapper wil maken, om het zo maar te zeggen... daar moet je echt gewoon jaren voor uittrekken. Ja, want dat bleek ook wel uit dat voorbeeld... dat het dan op 12 scholen is dat traject gestart... En dat heeft dan in totaal 60 uur op. Ja, ja, dat is natuurlijk niet wat het personeelstekort gaat opvangen, toch? Nee, het is zeker. Het is een van de oplossingen. En je kan op allerlei dingen inzetten. Maar dit is. En ik denk uiteindelijk wat Evelien ook zegt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè, je vergroot het werkplezier. Dus dat zorgt er ook voor dat mensen langer blijven. Dat mensen minder in het verzuim komen. Ja, en ik denk uiteindelijk dat dat ook weer heel belangrijk is. Om uiteindelijk ook die tekorten weer terug te brengen. Ja, en zien jullie nou ook bij werkgevers ook bereidheid om dit te onderzoeken? Ja, je ziet steeds meer. En ik denk dat wat het mooie is van deze oplossing... Hè, we kijken heel vaak naar hele grote wijzigingen. Bijvoorbeeld het belastingstelsel moet anders of een voltijdsbonus. En wat werkgevers eigenlijk teruggeven is... het mooie van deze oplossing is... daar kan ik bij wijze van spreken morgen al mee aan de slag. En dat zijn hele... Omdat het heel praktisch is. Het is heel praktisch, ja. Het gesprek aangaan, de juiste informatie geven. Ja, en dat klinkt af en toe, zoals ik al zeg, het is niet heel sexy... maar het zijn wel dingen waar je gewoon echt op korte termijn resultaten mee kan bereiken. Ja. En dan vooral ook in dit soort sectoren, zoals het onderwijs, de zorg en kinderopvang? Of zijn er ook nog andere sectoren waarbij dit ook heel welkom zou zijn? Nou, waar het met name de kansen liggen, zijn de sectoren waar je veel kleine deeltijdbanen ziet. Dus relatief kleine contracten. En dan heb ik het over contracten van 25 uur of minder. Dus in die sectoren kun je mensen vragen van, zou je niemand, niet iedereen hoeft voltijd te werken. Ik denk dat dat ook een misverstand is. Maar als je daar nu mensen kan verleiden om 2 of 4 uur meer te werken, ja, dan maak je hele mooie stappen. Dank voor dit gesprek. Wieteke Graven van Stichting Het Potentieel Pakken. En dan, morgen is het precies 50 jaar geleden dat met dit nummer het Songfestival werd gewonnen. De 5 voor 6. ABBA werd wereldberoemd na Waterloo. Maar hoe vaak krijgen artiesten succes door mee te doen aan het Eurovisie Songfestival? Les 12 fois. Natuurlijk is ABBA niet de enige die een boost kreeg van het Songfestival. In Canada was Celine Dion al bekend, maar toen ze in 1988 won voor Zwitserland, bereikte ze een groter publiek. Natuurlijk levert dit evenement niet elk jaar een wereldster op. Dat zegt Jorn Kompeer, songfestivalvolger voor de NOS. Maar je hoeft ook geen wereldster te zijn om van de muziek te kunnen leven. Hoe hoog je ook eindigt, voor bijna iedereen die meedoet aan het Songfestival is dat positief voor de muziekcarrière. En dat geldt dus ook voor de deelnemers die niet bovenaan eindigen. Zeker de eerste jaren na het festival sta je extra in de belangstelling en gaan veel van die artiesten heel Europa door voor optredens in de kleinere of soms ook wat grotere zalen. Ook in het recente verleden wisten artiesten een veel groter publiek te bereiken. Zoals onze eigen Duncan Lawrence. Ja, zijn carrière profiteerde volgens Jorn Kompeer zeker van het winnen van het Songfestival in 2019. Daarna heeft hij meerdere hits gehad, ook in het buitenland. Zo treedt hij nog geregeld op in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië. Terwijl hij daarvoor nauwelijks bekend was. Maar het kan ook lastig zijn om los te komen van het Songfestival. Denk maar aan Johnny Logan. Logan won het Songfestival 2 keer en schreef nog een winnend nummer voor een ander. Het is ook maar net de vraag of je los wil komen van het Songfestival. Loreen, de zangeres uit Zweden, won jaren geleden al het Songfestival met een van de grootste hits aller tijden, Euphoria. Nou, ze had het festival daarna niet meer nodig. Maar vond het zo leuk dat ze toch gewoon nog een keer meedeed en won. En ook Johnny Logan omarmt zijn geuzennaam Mr. Eurovision. Joost Klein, de Nederlandse deelnemer dit jaar, is in onze buurlanden al best bekend. En na 11 mei zal blijken of het Songfestival voor hem ook een springplank is naar meer roem. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa. NPO Radio 1. Een 250.000 mensen heeft hier last van. Ik word van bijna elke nacht wel wakker. Geluidshinder door Schiphol. Nou ja, je hoort het toch net? Het is echt niet te geloven. Sommige mensen krijgen wel 800 toestellen per dag over hun woning. De overlast weegt zwaarder. Dus ik zal moeten verhuizen. En ondertussen bedreigt de nieuwe aanvliegroute de rust boven Gelderland en Utrecht. Bij die nieuwe aanvliegroute krijg je een groot aantal mensen erbij. Die zullen ernstig gehinderd zijn. Gerommel in het luchtruim. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag om 2 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Feio. Persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Er komen dit jaar meer asielzoekers naar Nederland dan verwacht. En dus is de vraag of het wel gaat lukken om iedereen op te vangen. En wat zijn de gevolgen voor Ajax-voorzitter Van Praag? Nu blijkt dat hij zelf heeft verzuimd om zijn Ajax-aandelen bij de Autoriteit Financiële Markten te registreren. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Minister Adema heeft toch een pakket maatregelen over hervorming van de landbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder deze week lekt al uit dat Adema met maatregelen zou komen, waaronder een uitkoopregeling voor boeren die willen stoppen. Niets doen is volgens Adema geen optie, omdat er een eind komt aan de Nederlandse uitzonderingspositie voor mest, waardoor boeren binnenkort minder mest mogen uitrijden. Er zijn heel veel boeren die bellen mij ook persoonlijk om hun zorgen, hun grote zorgen, op tafel te leggen. Omdat de kans bestaat dat als we niet ingrijpen en we niks doen, de komende jaren boerderijen echt failliet gaan. De fractieleiders van de formerende partijen, waar ook de BBB bij zit, die wilden dat Adema niet met deze plannen zou komen. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Juist deze partijen vroegen de minister eerder om op korte termijn met een oplossing te komen voor dat mestprobleem. Nou, dit is die oplossing volgens Adema. Maar nu zien die partijen dat de minister miljarden gaat uitgeven, ja, die eigenlijk zij willen gebruiken voor hun plannen. De politie in Vlaardingen heeft afgelopen nacht twee minderjarige jongens aangehouden in de buurt van het huis van de loodgieter, die al langere tijd doelwit is van aanslagen. De jongens van 15 en 16 hadden spullen bij zich die gebruikt kunnen worden voor explosieven. De gemeente heeft ondertussen zandzakken geplaatst bij het huis van de loodgieter. Als er dan explosieven afgaan, is de hoop dat andere woningen niet beschadigd raken. Al Jazeera heeft gisteren beelden vrijgegeven waarop is te zien hoe Palestijnen worden beschoten terwijl ze goederen uit luchtpakketten halen. Volgens de omroep zijn de beelden van begin vorige maand. De NOS heeft de locatie van die beelden in het noorden van de Gazastrook nabij de grens met Israël kunnen verifiëren. En vrijwel dagelijks vinden er voedseldroppingen plaats in Gaza, waar enorme hongersnood heerst. Het is op basis van de beelden niet met zekerheid te zeggen wie het vuur opent. Wel zijn Israëlische soldaten in positie te zien. Het demissionaire kabinet neemt toch geen besluit meer over de toekomst van de publieke omroep. Vorige week kreeg de NPO nog 2 jaar meer om te hervormen. De formerende partijen die willen sneller snijden bij de publieke omroep. Ajax-voorzitter Michael van Praag heeft zijn aandelen in de club niet laten registreren bij toezichthouder AFM. Ajax geeft toe dat er nog altijd melding moet worden gedaan. KNMI verwacht vanaf juni een actief orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan. Dat komt door opvallend hoge zeewatertemperaturen en het wegtrekken van het klimaatfenomeen El Niño. Bij het oceaanwater rond de Kaapverdische eilanden kunnen tropische stormen nu makkelijker gaan uitgroeien tot orkanen. Een man van 57 uit Zoetermeer blijft langer vastzitten voor het delen van zeer gewelddadige kinderporno via Telegram. Hij zat in meerdere groepen en was van sommige groepen ook de beheerder. De kinderporno in die groepen was extreem heftig, zegt het Openbaar Ministerie. Ja, wij hebben hier wel van gezegd dat dit een buitencategorie is. We zien natuurlijk heel vaak heel heftig materiaal. Maar dit materiaal is zelfs voor onze heel ervaren kinderporno-rechercheurs echt weerzinwekkend geweest. Een van de Telegram-groepen had als motto No Limits, geen grenzen in het Engels. De man werd opgepakt in januari. De politie kwam hem op het spoor na een tip uit het buitenland. En de Amerikaanse staat New Jersey is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,8. De beving werd ook gevoeld in de stad New York en in Philadelphia, zo'n 150 kilometer verderop. Er zijn diverse meldingen van trillende gebouwen, maar nog niet van gewonden of schade. De beving die wordt beschouwd als gemiddeld. Aardbevingen in het noordoosten van Amerika komen zelden voor. De laatste die was in 2011. Weer nog, het waait flink uit het zuidwesten en de zon schijnt nog geregeld bij een graad of 17. Vanavond neemt de wind af, vannacht koelt het dan amper af. Morgen wordt een bijzonder warme dag met flink wat zon, maar ook hoge bewolking. Het wordt morgen 22 tot lokaal 26 graden. Michel, dankjewel. We gaan naar Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Ja, de meeste files die worden nu heel snel korter. De meeste vertragingen is er nog in het midden van het land. Onder andere op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Elspeet is de vertraging nog een half uur. En ook op de A28, maar dan de andere kant op. Van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook nog een half uur extra reistijd. Verder nog een lange file in het zuiden van het land. Dat is op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen de knooppunten De Baars en Batadorp 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat kost je ongeveer een half uur. Ster. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Ben je voor of tegen? In een wereld vol conflicten horen we deze vraag steeds vaker. Maar we zijn veel meer dan alleen die mening. Bij Slot Loevestein geloven we dat onze verschillen ons juist kunnen verbinden. En dat laten we zien in onze nieuwste tentoonstelling Tegen Polen. Plan nu je bezoek op slotloevestein.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. NOS NTR. Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt ligt waarschijnlijk tussen de 50.000 en bijna 79.000. En dat betekent dat er volop extra opvangplekken nodig zijn. Want mogelijk eindigt de toestroom daar niet. Er zit een doorgroei in, als we niets doen, naar ruim 130.000 plekken. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, dat was demissionair staatssecretaris Erik van der Burg die u net hoorde. Hij deelde die cijfers vandaag. En ik ga daarover praten met politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, het gaat dus om een hoger aantal asielzoekers dan is verwacht, dan werd verwacht. Gaat het lukken om iedereen op te vangen? Nou, dat wordt nog best wel spannend, zou je kunnen zeggen. Want de staatssecretaris zei vandaag ook weer dat het systeem nu al piept en kraakt. Het is alleen al spannend om te kijken of er wel genoeg opvangplekken zijn voor komende maand. Dat heeft dan weer alles te maken met bijvoorbeeld het festivalseizoen wat gaat beginnen. Daardoor moet festivalsterreinen zoals het Lowlandsterrein moeten weer worden afgebroken. Waar nu ook asielzoekers werden gehuisvest, zo'n 1500. En daar moeten dus weer andere plekken voor gezocht worden. Je hoort Elsa van de Hoek van het COA. Nou ja, tot twee weken geleden vingen wij hier nog een heleboel asielzoekers op. De laatste zijn vorige week zaterdag of vorige week zondag vertrokken. 1450 op het hoogtepunt. En er stonden hier allemaal units met mensen die hier woonden. En tenten waar ze konden eten en recreëren. En dat was het. Maar echt het hele terrein hier stond hier vol. Het is heel onefficiënt. We zouden liever willen dat er structurele locaties zouden zijn in Nederland. En dat we de komende jaren vooruit kunnen. Want het is echt bij elkaar schrapen, steeds van bedden. En dan gaat er weer wat sluiten. En dat, ja, we hebben ze gewoon nodig. Het is niet anders. Ja, deze worsteling die je bij het COA hoort, die speelt eigenlijk al jaren. Hè? De afgelopen twee jaar horen we eigenlijk niet anders. Maar nu dus die festivalterreinen weer dichtgaan, betekent dat dus minder plekken. Juist op het moment dat de zomer begint en ook het aantal migranten alleen maar verder zal toenemen. Ja, en zo te horen breekt het ook weer een hoop kosten met zich mee. Wat weet je daarover? Ja, we weten dat voor volgend jaar, 2025, al ruim 1 miljard extra wordt vrijgemaakt door het huidige demissionaire kabinet nog. Komt dus bovenop de kosten die eerder waren begroot. En dat betekent dus ook weer voor de formatie een probleem. Want extra geld, waar toch al op financiën het moeilijk is in de formatie, omdat er geld gezocht moet worden voor alle dure plannen die de partijen willen uitvoeren, moet hier dus ook weer geld naar opvang. Toch een onderwerp wat niet al te populair is bij die partijen. Ja, en zou het ook nog mee kunnen vallen? Want vorig jaar viel het aantal asielzoekers ten opzichte van de prognose mee. Dat kan wellicht nog een keer gebeuren, toch? Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Vorig jaar zat het uiteindelijk aan de lage kant. Toen werd het ook tegen de 70.000 verwacht en werd het nog geen 50.000. Dus dat kan. Maar Van den Burg zei er vandaag over dat de aantallen nu al, dus eigenlijk in de eerste maanden van het jaar, in de winter, een stuk hoger lagen dan vorig jaar. Toen kwamen er zo'n 700 mensen per week, nu zo'n 1000. Dus daarom verwacht hij niet dat het dit jaar weer zal meevallen. Ja, theoretisch gesproken kan het meevallen, maar als ik kijk naar de eerste 3 maanden van dit jaar, dan zien we dat we 30% hoger zitten in plaats van lager zitten dan vorig jaar. Dus voorlopig vestig ik daar mijn hoop niet op. Bovendien, ik heb niks aan hoop, ik heb alleen maar wat aan feiten. Ja, feiten. En de feiten zijn nu dus dat de aantallen mensen hoog zijn. Ja. De spreidingswet, daar is het heel veel over gegaan de afgelopen tijd. Die gaat komend jaar in. Wat betekent dit daarvoor? Nou, dat betekent dat de gemeenten die hebben een taak gekregen voor volgend jaar het aantal mensen dat ze moeten huisvesten. Maar die aantallen waren dus gebaseerd op oude cijfers. Nu komen de huidige cijfers erbij. En dat betekent dus mogelijk daarmee er niet uitkomen, dat het te weinig is. En dat er dus naast die vaste plekken die je misschien straks volgend jaar wel hebt, nog steeds die losse opvangplekken nodig zijn, zoals op die festivalterreinen. Je hoort Van den Burg nog een keer daarover. Er zit een doorgroei in als we niets doen naar ruim 130.000 plekken. En dat zijn er veel meer dan is voorzien in die spreidingswet. Zeker, want dat zijn er tot nu toe 96.000. Dus de opgave voor de gemeentes blijft hetzelfde. Omdat die gaat over wat ze dit jaar moeten gaan afspreken met elkaar. En dan volgend jaar moeten realiseren. Maar daarmee zijn we er niet. We zullen echt wat moeten doen aan de instroom in Europa. En daarmee in Nederland. En we zullen ondanks dat, want ook als je instroom gaat beperken, heb je het over de langere termijn. Wat moet het doen aan opvang? Ja, die opvang die blijft ook voor een volgend kabinet. Ook al hebben ze strenge plannen voor de instroom, dat zal even duren voordat dat effect heeft. En dus moet ook dat komende kabinet nog volop aan de slag met die opvang. Dankjewel, Ewout Kiefiet. De Oranjevrouwen staan op het punt om te beginnen aan de kwalificatie voor het EK voetbal volgend jaar in Zwitserland. En die wedstrijd tegen Italië wordt gevolgd door Jan Roels. Jan, wat valt er op aan de opstelling? Nou, dat we natuurlijk heel veel nieuwelingen hebben, want grote namen ontbreken. Hè. Van Domselaar is niet bij. Martens, Groene, Roord, Miedema. Dat zijn namen die we de afgelopen jaren veel gehoord hebben bij de Oranjevrouwen. Allemaal geblesseerd. Aantal nieuwe namen. Grant maakt haar debuut aan de rechterkant. We hebben de jonge Esmee Brugt, die natuurlijk eigenlijk al echt een oranje kandidaat is sinds het WK, ook afgelopen zomer. Zij gaat aan die linkerkant spelen. We krijgen kapitein op het middenveld, toch ook een jonge speelster die dan haar opwachting maakt bij Oranje. Oranje gaat spelen in een soort 3-5-2 formatie. En daar heeft bondscoach Andries Jonker goed over nagedacht. Want ja, Italië is geen kinderachtige tegenstander. Het is gewoon een topland in Europa. Dat komt ook omdat Nederland in League A zit van deze kwalificatie voor het Europees kampioenschap voetbal volgend jaar in Zwitserland. Waar 16 landen overigens aan mee mogen doen. En Nederland zit dus in de groep met Italië, Noorwegen en Finland. En dit is in Cosenza, in het zuiden van Italië, waar het prachtig weer is overigens. De eerste kwalificatiewedstrijd tegen Italië dus, die op het punt staat van beginnen. De volksliederen zijn gespeeld en Oranje zal dus aan de bak moeten in het zuiden van Italië. Dankjewel Jan, ik spreek jou zo meteen nog even. Ajax-voorzitter Michael van Praag heeft verzuimd om zijn eigen Ajax-aandelen bij de autoriteit Financiële Markten te laten registreren. Van Praag beschikt over 100 aandelen die hij in 1998 bij de beursgang van de club heeft gekocht, meldt de NOS vanmiddag. Daar ga ik het over hebben met Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u hiervan? Ja, het is de zoveelste blunder die we bij Ajax zien. Het komt dicht in de buurt van karma. En ja, er is een stukje soul-searching nodig bij de heer Van Praag, maar ook bij bestuur en commissaris van Ajax. Het begon allemaal wat langer geleden, denk ik. We hebben de blunder met Haller gezien, die niet werd ingeschreven. Met Mislintat de aanstelling. Al de transfers die niet al te succesvol blijken. Ja, het ontslag eigenlijk feitelijk deze week. Met hele strikte en stoere bewoordingen van de heer Van Praag over Alex Kroes. Ja, nu is hij zelf aan de beurt, dus ja, het is heel, heel vervelend. Maar ja, dit moet ook opgelost. Ja, want Van Praag was inderdaad deze week heel fel over Kroes, met de opmerkingen dat iedereen de wet moet kennen. Dan ging het over het geval, hè, dat Kroes een week voor zijn benoeming aandelen van Ajax kocht. Ja, wat zegt dit nu dit bekend is geworden over Van Praag? Ja, Van Praag afgelopen dinsdag inderdaad vol aplomb gaf hij aan. Je kan het Ajax niet verwijten. Elke zelfreflectie dat er misschien in de commissarissfeer ook de juiste vragen niet zijn gesteld. Dat het misschien wel bekend was, maar ja, dat het toch echt aan de bestuurder zelf is om dat helemaal netjes allemaal te melden en te doen. Ja, het woord empathie, dat heb ik in ieder geval niet teruggezien hoe hij dat deed. En dat mag. Ik bedoel, je mag strikt zijn. De beursregels gelden ook voor Ajax, dus daar heb ik geen problemen mee. Maar dan moet je niet het moreel geweten van Ajax verwoorden en vervolgens zelf fout hebben gemaakt. Ja, en dat breekt hem nu op, denk ik, ook in de reputatie die Ajax heel graag naar buiten toe wil herstellen. Ja. En het vertrouwen wil winnen van ja, fans en aandeelhouders. Daar helpt dit natuurlijk helemaal niet bij. Nee. Van Praag is ook voorzitter geweest van de KNVB. Is het bekend of zijn Ajax-aandelen daar bekend waren? Want dat zou dan ook gemeld moeten worden, toch? Nou ja, ik weet niet precies hoe de lijntjes lopen. Maar in ieder geval is Alex Kroes volledig voor de bus gegooid. Ja, het is een beetje gissen of de prioriteit die wordt gegeven naar het schorsen en mogelijk ontslag van Kroes in plaats van het rapport van Mislintat openbaar, wat er dus al langer ligt en waarvan Praag het onder de pet houdt, wat daar de drijfveren voor zijn geweest. In ieder geval, nu is de KNVB geïnformeerd, andere clubs zijn geïnformeerd, omdat er klaarblijke regels zijn binnen de KNVB dat je geen aandelen in andere voetbalclubs mag houden. Ja, omdat jij voorzitter bent geweest van de KNVB vanaf 2008 tot eind 2019, Van Praag in dit geval. En al zijn het er maar 100, maar aandelen in een voetbalclub hebt, ja, dan gaan al die onderzoeken naar Kroes natuurlijk wat verwaterd worden als de grote voorzitter en nu de algemeen directeur van Ajax dat ook niet zou hebben gemeld. Maar dat moet nagekeken worden. Dat kan alleen de KNVB. Ik weet niet wat er in de jaarverslagen staat. Maar in ieder geval herken ik dat er in de buitenwacht nog wel eens het gevoel leefde dat Ajax werd bevoordeeld. in nou ja, met name de, hoe de competitie, de Eredivisie, zeg maar, uitpakte in de tijden dat ze Champions League speelden. Ja, en je wil op geen enkele manier dat daar een, ja, een soort van idee kan ontstaan dat het wellicht ook te maken heeft met een belang. Of het nou een moreel belang of een echt belang is van de voorzitter. Ja, en los van de deuk in het imago en het vertrouwen, kan dit nog andere gevolgen hebben, denkt u, voor Van Praag? Nou ja, ik hoop heel erg dat, dat Ajax dat onderzoek integraal naar buiten brengt. Als ze dat doen, dan kan er schoon schip worden gemaakt. Als Van Praag op dat onderzoek gaat zitten en enkel een korte samenvatting naar buiten brengt, ja, dan gaan we een aantal jaren hele lastige discussies hebben tussen de aandeelhouders en ja, in dit geval de algemeen directeur van Ajax. Dus dat is één. Het andere is dat de AFM nu onderzoek moet gaan doen. Ze hebben vandaag de melding alsnog gekregen, maar dat is te laat. Van, goh, is dit nu verwijtbaar en past daar ook handhaving? Nou, dat kan ik niet beoordelen. Dat moet de onafhankelijke toezichthouder doen. De Raad van Commissarissen is voor de toezichthouder gaan spreken afgelopen dinsdag. Nou ja, dat ga ik in ieder geval niet doen. Dus nee. Dat onderzoek gaat ook lopen en daar kan Van Praag nog last van krijgen. Dank voor uw reactie. Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? Het gaat goed op de weg, althans op de meeste plaatsen. Het is nog wel erg druk in het zuiden op de A58... van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar staat namelijk nog een file van 15 kilometer... en is de vertraging 25 minuten. Er zijn 4 Nederlanders gered uit de Taiwanese stad Hualien, die woensdag werd getroffen door een zware aardbeving. Dat meldt volgens de Telegraaf het ministerie van Buitenlandse Zaken. De aardbeving had een kracht van 7,4. Naast de Nederlanders werden ook mensen uit onder meer Duitsland, Singapore, Zwitserland en Amerika gered. Een Canadees en 2 Australiërs worden nog vermist. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jan Rolfs, jij volgt de wedstrijd tussen Italië en Nederland. Kwalificatiewedstrijd. Vertel. Ja, je hoort de speaker het al omroepen. Italië al heel snel in de 4e minuut op een 1-0 voorsprong. Er kwam een paas van achteruit van Linari, de captain, op Giacinti. Speelt ze van AS Roma en die schiet die bal eigenlijk in de verre hoek. Geen kans voor Lise Kop, de doelman van Oranje, die dus Van Rompselaar vervangt. Maar het is een kater eigenlijk. Zo vroeg al een achterstand tegen Italië. Was echt de eerste echte aanval van de Italiaanse vrouwen en is meteen raak. Italië dus op 1-0 in Consenza in Italië tegen Nederland. Er zijn afgelopen jaar flink wat oldtimers bijgekomen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim een kwart meer dan 5 jaar geleden. Verslaggever Onno Beukers ging op bezoek bij oldtimer-liefhebber Ad van der Horst, die niet verbaasd is over de populariteit van de oude voertuigen. Dat maakt wel een beetje wel. Er wordt flink gewerkt in de werkplaats van Ad van der Horst. Willetje eraf. Als ik hier buiten op het terrein kijk, alleen maar oldtimers, allemaal Citroën. Hè? Alleen maar Citroën, ja. Ik ben er vroeger mee begonnen en ik vind het gewoon leuk. Het is eenvoudig sleutelen en ja, het heeft iets. Het heeft charme. Het is niks moderns, maar het is wel ja, het is leuk. Ja. Leuk van het rijden en ja, ook leuk om aan te sleutelen voor de mensen die ze kopen. Dus die, ja, iets speciaals. Niks moderns. Nieuwe auto's lijken allemaal op elkaar. En vroeger Citroën, die maakt toch wel hele mooie modellen. De onderkant van de auto, wat voor een auto kijken we naar, Ad? De Citroën Mehari. Heel veel heb je gezien in de films van Louis de Funès. En dat kent eigenlijk iedereen ze wel, een strandautootje. Een oldtimer? Een oldtimer. Dus, ja, ik ben vroeger, toen ik 18 jaar was, mijn rijbewijs had, met een Diana begonnen. En zodoende is het eigenlijk gaan rollen en van de een de ander. En zodoende eigenlijk een hobby en daar een bedrijfje van gemaakt. Wat is nou het mooie aan een oldtimer? Ja, het is Spartaans rijden. Het is echt autorijden. Het maakt lawaai. Het maakt lawaai, het ruikt, het stinkt. En het is ja, gewoon leuk, Spartaans rijden. Geen rembekrachtiging, geen stuurbekrachtiging. Allemaal dingen, zwaar sturen, krijg je spierballen van. Remmen moet je zelf doen. Er zijn wel eens mensen hier die zeggen, hij remt niet hard genoeg. Dan zeggen we, ga er maar eens inzetten, doe de gordel maar eens om. Zal ik rijden, zal ik remmen. Ja. En dan, oh ja, remt wel. Ja, dus ja, ja, het is zelf remmen. Er komen steeds meer oldtimers bij. Er komen steeds meer oldtimers, ja. Dat is ook wel de doelgroep, denk ik, boven de 50, die er vroeger mee begonnen zijn. De auto's van nu worden misschien over 20, 30, 40 jaar ook oldtimer. Dat weet ik niet. Maar dit model, ja, de mensen zijn ermee begonnen en die vinden het gewoon leuk om mee te rijden. U bent niet verbaasd, hè? Nee. Dat merken we de laatste jaren, vooral in de coronatijd, is dat heel veel, een stuk meer geworden. Het is gewoon apart om te rijden. En het is ook wel een goede investering. Een goede investering, ja. Ze worden alleen maar meerwaarde. Want als je nou ziet wat een eend toentertijd kostte over de Mahari... ja, die prijzen, die reizen gewoon de pan uit. Ja, want wat betaalde ik vroeger voor een eend? Ja, toen je in mijn leeftijd een nieuwe eend kocht... dan kocht je voor ja, 9000 gulden een nieuwe eend. En als je nou een eend vindt die bijvoorbeeld met heel weinig kilometers... met 18.000 kilometer kost 27,59. En als je echt een nieuwe hebt... die gaan zelfs naar de 40 of eroverheen. En als je ziet wat ze toen gekost hebben... ja, dat is alleen, je ziet wel dat iemand die iets bewaard heeft... is een goede investering. Er zitten wat kleine knopjes voor de alarmlichten, voor de ruitenwisser... en nog een knopje hier voor de remmen. Ik zal hem eens even starten. We starten altijd een beetje gas geven. Moderne auto's hoef je geen gas te geven. Bij een moet je gas geven. En eventueel ja, dakje open hier en je klemmetjes los. Kijk, zo opklappen. Zonnekleppertje weg. Kijk, en zo is het. Zeker met dit weer is dat lekker. Dak is open, de zon die begint al te schijnen. De zon begint te schijnen als je dak opent. Het weekend kan beginnen? Het weekend kan beginnen, ja. Lekker sleutelen aan een oude oldtimer. Verslag van Onno Beukers was dat. De vierde etappe in de ronde van het Baskenland liep gisteren uit op een drama. Na een zware valpartij moesten onder andere toppers Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel de strijd staken. Vooral Vingegaard zag er bijzonder slecht uit. Hij brak meerdere ribben, zijn sleutelbeen, liep een klaplong op en een longkneuzing. En ook vandaag vielen er in de vijfde etappe opnieuw twee renners uit door een valpartij. Valt het wielrennen veiliger te maken? Dat ga ik vragen aan Stef Clement, wieleranalist hier bij de NOS. Goedenavond. Goedenavond. Heb jij het idee dat die valpartijen vaker voorkomen dan vroeger? Goh, dat idee heb ik wel. Maar dat is eigenlijk heel moeilijk te bewijzen. Want we kijken natuurlijk veel meer wielrennen tegenwoordig. Er wordt gewoon veel meer uitgezonden. Dus ja, dat weten we eigenlijk niet heel zeker. Maar het lijkt er inderdaad wel op alsof er vaker serieuze valpartijen met heel veel renners gebeuren. Ja, en dan dus ook ernstiger in gebeurtenis, zeg maar. Ja, de schade lijkt groter inderdaad. En dat zou wellicht te herleiden kunnen zijn naar de hogere snelheid. Hè. Er wordt echt harder gereden. De afgelopen 5 jaar, 4 jaar misschien sinds corona... zijn er echt grote stappen gemaakt op het gebied van materiaal... op het gebied van training, voeding. Wat er allemaal toe kan leiden dat renners in staat zijn om harder te fietsen dan ooit. Het niveau van het peloton is ook omhoog geschoten. Dus de onderlinge verschillen zijn kleiner geworden... Het zouden allemaal factoren kunnen zijn, maar ja, daar wordt op dit moment uitvoerig onderzoek naar gedaan. Alleen dat onderzoek gaat natuurlijk niet zo snel met resultaten komen dat we de valpartijen van gisteren kunnen oplossen. Nee, want Jij van der Poel zei ook in de reactie op die valpartij van ja, het ligt gewoon aan ons. Want wij rijden te hard en wij nemen te veel risico. Ben je het daarmee eens? Ja, dat is deels natuurlijk wat ik zeg. Hè? Dat het de renners zelf zijn die harder rijden dan ooit. Het is moeilijk om gevaar in te schatten in een wedstrijdssituatie. Want ja, het is jouw opdracht eigenlijk om ergens goed van voor te zitten. Om proberen die wedstrijd te winnen. Dus dan is het heel erg lastig om nog de juiste beslissing te maken... wat betreft veiligheid en het zien van potentieel gevaar. Waar wel naar gekeken wordt nu, is hoe je vooraf inderdaad bepaalde gevaren kunt uitsluiten. En hoe je de veiligheid kunt verbeteren. Die twee dingen die worden wel vaak door elkaar gebruikt. Hè? Mm-hmm. Je hebt aan de ene kant het veiligheidsaspect. Hoe kunnen we het wielrennen veiliger maken? Maar we moeten natuurlijk met z'n allen wel concluderen dat het per definitie gevaarlijk is om gehuld in alleen maar lycra over de openbare weg zo snel mogelijk met 180 man... jezelf te verplaatsen van A naar B. Ja. En helpt het dan wellicht om de gevaarlijke momenten... de gevaarlijke punten op een parcours aan te geven met borden of zo? Of knipperende lampen? Ja, maar dat is dus exact wat ik bedoel. En jij doet het dus onbewust ook. Je hebt dus onveilige punten op een parcours, die worden bekeken. Hoe kunnen we die veiliger maken door het aanbrengen van stootkussens... of door een bocht inderdaad, door middel van signalatie... eerder aan renners kenbaar te maken. Mm-hmm. Maar het gevaar zit hem vooral inderdaad in de snelheid... in het gedrag van de renners. Ja. en het gebrek aan bescherming. Maar zou je dat nog kunnen aanpassen? Hè? Als Van der Poel dus zegt, ja, het ligt inderdaad het ligt aan ons, aan hoe wij rijden, aan hoe we te veel risico nemen. Is het dan niet een simpele oplossing om dan te zeggen, je opdracht is niet alleen om zo snel mogelijk over de finish te komen, maar ook dat je heel huids beneden komt? Of boven? Ja, dat zou fijn zijn. Ja, een van de dingen. Of ben ik nou heel naïef? Mijn collega's. Nou, nee, ja, god, weet je, soms moet je ingewikkelde dingen ook proberen simpel te maken. Daar ben ik ook heel erg voor. En een van mijn Belgische collega's, die opperde om toch met een soort constructie van een, als een airbag, zij het in de fietshelm of zij het in de kleding. En dat wordt natuurlijk al een tiental jaren door verschillende fabrikanten gebruik gemaakt van een brandvertragende stof in de wielerkleding, waardoor je bij een schuifpartij minder brandwonden zou oplopen. Maar je zou kunnen denken aan een verplichte airbag-constructie die bij contact of bij impact zich zo ontvouwt dat je toch een hoop botbreuken zou kunnen voorkomen. Ja, we gaan het zien hoe het zich ontwikkelt. Dank je wel voor jouw verhaal, Stef Clement, wieleranalist hier bij de NOS. En we gaan nog even naar Jan Roels. Want Oranje staat op achterstand, hè? Zo vroeg in de wedstrijd. Ja, dat was de goal dus van Valentina Giacinti van AS Roma. Daarna heeft Nederland zich toch wel een beetje hersteld. De wedstrijd speelt zich eigenlijk voornamelijk af op de helft van Italië. Er was een kans voor Van der Donk, een kopbal. Niet hard genoeg. Er was een makkelijke prooi voor Giuliani, de kiepster van Italië. Nu ook weer Oranje in de aanval over de rechterkant. Via Kapteijn die dan de bal probeert voor te geven. Dat lukt half. Het is wel een corner, zegt de assistent scheidsrechter. Zo herstelt Oranje elftal van Andries Jonker enigszins van die dreun toch wel. Die vroege voorsprong van Italië. Krijgen ze wat zelfvertrouwen. Het was dus een kansje. En ja, de kans bestaat dat Oranje beter in die eerste helft voor de dag gaat komen dan in die eerste 5 minuten. Toen oogde de ploeg onzeker. Nu wat meer zelfvertrouwen. En de corner dus van Oranje in de 14e minuut. De spitsen daar, de captain bij die bal. En er wordt even gevraagd, heel beleefd overigens, of de assistent weg kan gaan. Want de bal ligt daar bij de corner. Spitsen geeft voor. En dan wordt er verdedigd door Italië. Kan de bal weer worden.